smíříte se s tím, co taky s tím. A že miluju runu neovlivním, je pro něj žijím. Mám je sela v moci, nepřeháním, takže